Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Efter måneder med stigninger og søvndysende ro, så bliver investorerne nu kastet rundt i et rødt aktiemarked med voldsomme svingninger. Vi stiller os i dag i orkanens øje. Det gør vi sammen med investeringsøkonom hos Nordnet, Per Hansen. Godmorgen og velkommen til, Per. Godmorgen. Hvad er det, der er sket de sidste 14 dage i aktiemarkedet? Jamen, de sidste 14 dage, der er investorerne, de har måttet lægge ryg til en korrektion, som først og fremmest er startet, fordi de danske regnskaber, de har været rigtig skuffende. Den her korrektion, hvor længe skal den strække sig? Jamen, og hvor dybt? Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, man kan sige, hvis det er et spørgsmål, vi kan gå hjem efter, du har svaret på det. Ja, det, og jeg skal gøre det så godt, jeg kan. Man kan sige, individuelt så fik vi nogle enorme fejlskud fra FLSmidth. Vestas skuffede ikke kun med omsætning og profitabilitet, men også med ordreindgangen og den vej, som de tegner de kommende 3-6 måneder. Så hvis du sådan dykker ned under det, jamen så var der en lang række selskaber, som forblev under deres muligheder. Coloplast investerede i fremtiden, det er det, der hedder lavere EBIT-margin. Mærsk lavede en masse ekstraordinært forhold, men selv krasset ud af dem, så må man sige, at de skuffede simpelthen bare på bundlinjen. Så jeg tror ikke, det her det er begyndelsen til en meget stor nedtur, men det minder os om, at der er for mange rentepenge, som er parkeret i aktiemarkedet, når man ikke kan finde afkast nogen andre steder. Det minder os om, at når udlandet de vender tommelfingeren nedad og bliver sure på de danske selskaber, så tænker de ikke så meget på prisen. Enten så skal de ind, eller også så skal de ud. Og skal de ud, så skal de ud, uanset om aktien den falder 3, 5 eller 7%. Der er mange momentumbaserede investorer, som er i markedet. Det er vi også blevet klogere på. Og sidst, men ikke mindst, jamen, så tror jeg, at der er rigtig mange, der sidder og kigger efter, hver eneste gang, der kommer en nedjustering, om det er fra Matas, eller fra Vestas, eller Pandora, eller hvem det nu måtte være, nedjustering eller ej, om vi nu kan se frem til, at vi ser sådan en helt horde af udenlandske short-selling-fonde. Så hvis vi ikke får flere af de her netto-dårlige nyheder, så tror jeg faktisk, at vi ikke kommer til at se nogen yderligere større nedtur i danske aktier. Så tror jeg, vi er ved at være ved vejs ende på den her mini-korrektion. Mm. Vi dykker længere ned i selskaberne og regnskaberne her de næste 50 minutter. Vi får også Lars Svendsen med på telefon. Jeg har også Lars Persson med os i studiet denne morgen. Godmorgen, Lars. Godmorgen. Det er jo en festlig morgen. Ja, nu er det. Vi er plus, det kan jeg også se. Det var nu ikke det, jeg mente. Det, jeg mente, var, at vi skal sige godmorgen og velkommen til et nyt selskab på den danske fondsbørs. Ja. Biotech-selskabet Orphazyme er gået på børsen i dag til kurs. Hvor meget? Ja, den handles 80,5, så det er lige det flat, som den er gået på børsen til. Så ja, det er vel egentlig stille og roligt. Man kan jo sige, ovenpå de her par uger, hvor jeg, ja, det er jo ikke engang mange uger, men nogle dage, så... Det føles så mange ja, uger. Ja, det føles så mange, men det går altid stærkt nedad, det er jo det, man glemmer. Så er det vel egentlig ikke en helt stor, måske vilde ryk ind på det her nye selskab, og folk har måske også fået de tildelinger, de har efterspurgt. Så tænker jeg, at der er ikke nogen, der mangler at få fyldt deres depoter op lige på den korte bane. Så derfor er det en stille og rolig morgen. Og det er vel egentlig også meget rart. Der har været meget spekulation i de her børsnoteringer, at det skulle være sådan nogle fast money. Og når det så ikke er lykkes med de her fast money, at den er steget 8 eller 12%, så er det en fiasko. Så jeg synes egentlig, det er lækkert at se, at vi bare starter stille og roligt. Og så når selskabet sådan kommer med de gode historier, så kan vi få nogle stigninger. Vi har jo set nogle stigninger op på det svenske marked, First North og også andre noteringer, hvor aktierne er hoppet både 12 og 15% på børsdagen. Og når man så kigger på nogle af kurserne nu, ja, så er de faldet både 20-30%. Så det er vel egentlig bare dejligt at starte stille og roligt, og så give den gas, når vi når hen til, at der sker noget i selskabet. Når markedet har fået fat i aktien. Ja. Overfor sig med Anders Hindsby i spidsen, Per Hansen. Er det her sådan en god, traditionel, konservativ case, der bliver sparket afsted på børsen den morgen? Ej, du lægger det næsten ordene i munden på mig. Det er jo sådan, at der, biotech, det er 2/3 kinderæg, hvor investorerne, at de håber på, at den tredjedel, nemlig overraskelsen, den udebliver, så investorerne vil gerne investere og gøre noget for folkesundheden, samtidig med, at de bliver millionærer. Nej, biotech, det er for de prøvede investorer, det er for de risikovillige, og det er altså ikke for dem med de sarte og de tyndslidte nerver. Men Orphazymes, de gør det helt rigtigt. De finder nogle cornerstone investorer, som står for cirka en tredjedel af den her selskab. De får ikke nogen af de nuværende investorer til at jumpe ship. Det er rigtig, rigtig vigtigt, når der kommer nogle nye selskaber på børsen, så skal man ikke se ledende medarbejdere eller allerede større investorer, som sælger ud. Fordi hvorfor skal man overbevise nye investorer om, at det er en fremragende idé, når gamle investorer eller allerede eksisterende investorer, jamen de springer over reglingen ved først givende lejlighed. Også den sidste ting, som de også gør rigtig godt her, det er, at de deler fordelingen mellem institutionelle og private op i en 85-15. Det sikrer på den ene side, at man har noget kontinuitet. På samme måde, så sikrer det også, at man har mulighed for at have noget at handle med, nemlig den tranche, som går til de private investorer. Så stort skulderklap til Office Times. Jeg siger ikke noget om, det er en god eller en dårlig investering, men når man kigger på forudsætningerne for, at de går på børsen, så gør de det helt rigtige. Den fundamentale sammensætning er rigtig. De har altså Novofonden, og de har Sunstone Capital, og så har de en 4-5 banker, som allerede har lagt billet ind, inden den så røg i salg her til morgen. Vi skal selvfølgelig høre, om Lars Svendsen har fået billet for Overfasheim. Han havde lagt den ind markedet. Sådan helt generelt, Lars Persson, så er vi lidt gladere denne morgen, end vi har været i lang tid. Ja, altså... Vi er 0,10% gladere. Nej, det er svenskerne. Det er kun svenskerne. Hvis vi nu er ærlige og hopper over på det danske marked, så får vi den her. Den er 0,8. Ja, det bliver bedre, ikke? Ja, det blev noget bedre, så blev vi alle sammen gladere, da der kom Carlsberg på ordet. Men det er også fordi, at det er de lidt tunge aktier, der stiger. Vestas endte jo med at finde bunden i går, i hvert fald kortvarig, og er allerede op i 425, stiger 2% i dag. Vi har Novo, som er op med 1% her fra morgenstunden af. Genmap er op med 2%. Så det er de der aktier, der har fået nogen med stokken her de seneste stykke tid, de vender ligesom rundt og stiger, og så er der kommet en opgradering til GN Store Nord, på trods af, at de tabte jo en lille bitte smule markedsandel på de her veterans høreapparater, man sælger der. Så, i USA. I USA, ja. Så er der alligevel opjustering til dem. Der var faktisk et fremgang til de to andre danskere, William Demant og Videx. Men altså, den største er jo stadig det svejsiske Sonova, som har siddet tungt på nogle 45% af hele det over markedet. Altså, og så er der kommet Santa Fe-regnskab. Det er jo, vi har jo haft dem herinde i studiet, og de går og spejder efter at købe den her amerikanske flytteforretning. De justerer forretningen eller forventningerne en lille smule ned, men til gengæld har de så fået solgt den her recording og nogle lagerfaciliteter i Kina, og det tjener de så 110 millioner ved. Så igen lidt blandet regnskab for en dansker, hvor Santa Fe, de har stadigvæk ikke fundet den her amerikaner, de gerne vil købe. De har været rundt og spørge mange, men den er ikke kommet helt ind i bjørnens hule endnu, og man har ikke fået lukket gitteret. Så altså, vi mangler den gode historie for Santa Fe til sådan ligesom at lukke året og sige, jamen, nu fik vi den her amerikaner, for det er der, de gerne vil over, og det er der, de mener, at markedsandelene, at der er noget vækst derovre. Så det er egentlig, hvad der sker sådan. Og så Rockwool, jamen, det var jo et fantastisk regnskab i går, og aktien steg også pænt, fordi at man har fået justeret lidt på priserne, og det gør, at overskudsgraden stiger en smule, og aktien var vel op med over 7%, 9% for B-aktien på et tidspunkt. Nu er en af de større banker ude og justere lidt ned på fra køb til hold, og så sætter den sig en lille smule her. Rockwool er jo også bare kørt helt fantastisk igen i år, men stadigvæk et stykke til all-time high. 2200 var den i ved, og 2007-2008 stykker, hvor det hele toppede jo. Men som jeg også snakkede om i går, det er jo både en forretning, der pakker os ind og pakker os ud, nemlig at vi beskytter os for varmen, og så holder vi kulden ude. Så altså, det er stadigvæk en fantastisk case, tænker jeg, som man måske skal... Og jeg hører rygter om, at de vil til at gå til den i Kina igen, Rockwool, muligvis med en ny fabrik. Jamen, det er jo også fordi, nu har de... Den har vi ventet lidt på. Ja, men de satte jo lidt på USA. Jeg tror, de var lidt bange for at kæmpe på to markeder. Altså, det har man jo også set i andre krige, at man skal kun vælge et marked ad gangen, eller en slagmark ad gangen, og der har man så sat sig på det amerikanske marked til at starte med. Og det er jo gået pis godt, lad os bare bruge det udtryk, hvor de har fået amerikanerne til at købe Rockwool, til at isolere husene med, og nu skal man så have kineserne også til at gøre det. Og det har nok været meget smartere. Det er også brandisolering, når man bygger sig tæt. Det må man, højhuse og alt sådan noget. Mm-hmm. Så det bliver spændende at følge, hvordan de ligesom angriber det marked der, tænker jeg. Så derfor synes jeg stadigvæk, at Rockwool er en spændende case, man kan følge. Og måske skal man købe på de her dips. Ja, skal man mere end at følge? Ja, det ved jeg ikke. Det er alligevel lidt... Hvem ved det så? Jamen, den teknisk er den sådan lidt lumret, fordi at netop det her fald de sidste par dage op til har gjort sådan... at kursgrafen ser en sådan en lille smule, jeg vil ikke sige mystisk ud, men sådan, Den er ikke lige, det er ikke lige til, og vi ved jo heller ikke... Der er ikke en trend, er det det, du prøver at sige? Jo, det er der nemlig. Den er fin nok, men og den har lige været nede og kysse støttelinjen, og så er den drønet hurtigt op igen i den her pæne opadgående trend. Men det er jo der Kina der, hvordan klarer de nu den? Det er sådan, altså, klarer de den ligesom best sale, som så desværre ikke er på børsen, hvor de har haft en fantastisk omsætning, og kineserne har været møgglade, eller klarer de den lidt halvskidt, hvor at det ligesom Apple, at man ikke kommer ind og bliver lukket ud, eller ligesom Vestas, som aldrig rigtig kom i gang med at få solgt nogle vindmøller til kineserne. Altså, hvordan klarer de den? Det er lidt det, som jeg står og tripper, og det ved man jo ikke noget om, før man kommer lidt længere hen i processen. Så må vi se, om man vil købe ind på forventningerne. Det er jo forventningens glæde altid den største. Lidt ligesom juleaften, og så åbner vi pakken og ser, det er de der uldne sokker. Nå. Kan man godt bruge nogle gange alligevel, men ja. Så vidt, Rokul, der var med regnskab i går. Vestas er oppe denne morgen, og det er det jo fordi der er en ny ordre inden under hatten, Lars Persson. Ja, altså, jamen det ved vi jo godt, at der ligger nogle ordre, og nu kommer vi ind i det her, vi er inde i det her kvartal, hvor ordrene gerne skulle drøne derudad, og så må vi så se, hvordan det bliver. Det er jo ofte til sidst, efter jul, at faxen står og kører. Ej, det var så i gamle dage, hvor den der sprøjtede du de her, ja. Nej, det gør den ikke mere. Jeg har også været kontorlev engang. Det er det. Der sprøjtede den jo historie ud med, om at Vestas, at den var det gang, var det også Gamesa, og hvad de hedder, eller NEG Micon, de fik ordre der sidst på sæsonen. Og det er jo egentlig det, vi står og lurer lidt efter, om det kan gentage sig, og det håber vi. De har en god, stor, fyldt ordreborg. Problemet er bare, at nu får man ikke lige så meget for vindmøllerne, som man har fået tidligere. Nej, så er der bare spørgsmålet, om Ørsted er mere interessant, fordi nu er vindmøllerne billigere, men det må man jo så kigge på trenden jo. Den har faktisk været den har været rigtig opadgående, og det var lidt ærgerligt, at Tom Hovgaard ikke købte den, dengang han sagde den, fordi at fra dengang af og så til nu er den i hvert fald steget både 8% og 10%, siden han nævnte den. Lad os lige holde fast i Vestas, for du sagde jo selv, Lars Persson, de har haft en forrygende ordrebog, både i første og anden kvartal, mere end vi sådan er vant til at se. Det plejer, som du selv siger, at være her i sidste kvartal, at det for alvor rykker. Per Hansen, kan vi gå ind og blive skuffet så over de ordre, der kører ind til Vestas her i sidste kvartal, når det allerede hentet så meget i de første kvartaler af året? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at Vestas skal nok få de ordre, som de regner med, og som investorerne regner med. Men det der er det helt store udfordring i den ligning, det er, at vi ved ikke, hvor meget de kommer til at tjene. Så hvis vi kigger på Vestas, så tror jeg ikke, at investoren de næste 1-2 kvartaler sådan for alvor bliver meget klogere på, hvad den langsigtede og fremtidige EBIT-margin den er. Og det er altså sådan, at det er profitabiliteten og ændringen i profitabiliteten, som styrer bundlinjen, og det er jo ændring i bundlinjen, der styrer aktiekursens udvikling. Så de får masser af ordre, og vi kan sandsynligvis se frem til et rigtig, rigtig travlt kvartal. Men udfordringen den er, vi får ikke Vestas for alvor op at flyve, fordi ånden er ude af flasken, og investorerne står og tænker på, hver eneste gang de vinder en ordre, har de vundet den her ordre i meget stor og større og stigende priskonkurrence, der gør, at den EBIT-margin, som de får på den her ordre, snarere ligger på 9,5, 9,75, 10,25, end den ligger på 12 eller 12,5. Og den her usikkerhed, det er altså ikke noget, investorerne er særlig vilde med. Det er noget, der påvirker risikopræmien, og det er noget, der forhindrer dem i at købe ind på det potentiale, som i Vestas, som nok er blevet lidt mindre, men som stadigvæk sådan langsigtet er rigtig godt. Per Hansen, analytikerne og også investorerne har også svært at finde ud af, hvilke ben vi skal stå på i forhold til Vestas netter, som du siger, priskonkurrence og prispres og konkurrence, det var der jeg vil hen. Det vil sige, det er simpelthen svært at gennemskue, hvilke forventninger vi skal have. Hvor langt skal vi hen ind i 2018, før vi kan få et nogenlunde billede af, før Anders Runevad kan stille sig op og sige, det er sådan her billede kommer til at se ud for Vestas i 2018? Jamen, den dårlige nyhed, det er, at det er ikke sikkert, at vi sådan for alvor langsigtet bliver helt meget klogere i 2018. Vi tror, vi bliver en lille smule klogere, men den her skepsis fra investorerne, jamen den sidder der og vindende, kan man sige, de vender hurtigt. For 2-3 kvartaler siden, så var Anders Runevad, Marita Frederiksen og Bert Nordberg, de var jo heltene. Så falder aktiekursen 25%, hvorefter de får investorerne på nakken og op og sidder op i vingetårnen deroppe, og så skal de altså ud og dårlig kommunikationspolitik, og hvad ved jeg, jeg synes ikke, der er ændret super meget. Men man kan sige, Vestas har fået det, jeg kalder sit eget Novo Nordisk moment. Og hvis vi kigger på Novo Nordisk 2016, jamen så sad det dybt i investorerne, at you ain't seen nothing yet. Det er ikke Backman Turner Overdrive, men det var Lars Remian Sørensen, som jo brugte det udtrykket fra Novo Nordisk nogle år tilbage, hvor man ligesom ville tegne vejen om, at alting var rosenrødt for Novo Nordisk. Så var konkurrenterne, de meldte om prispres, og Novo Nordisk sagde, det kan vi ikke rigtig se. se, det kommer ikke til at ramme os. Underforstået, diabetes er alt andet end sådan et generisk produkt. Så sker der lige pludselig det, når Nordisk de går til bekendelse og siger, jo, vi kan sådan set godt se, at når vi er en meget betydelig aktør på det amerikanske marked, så bliver vi selvfølgelig også ligesom alle mulige andre ramt af det prispres. Så Vestas, de ser nok en lille smule for sent det prispres, som rammer alle mulige andre. Så på den måde, så kan man sige, så får man sit eget Novo Nordisk moment, og hvis det er rigtigt, at man har det der Novo Nordisk moment, så går der jo i hvert fald et par kvartaler, hvor investorerne først kan se, at analytikerne, de skal have indtjeningsestimaterne lidt ned, skal de risikopræmien lidt op, så skal de justere lidt på de langsigtede indtjeningsmuligheder, og så får vi en ny og bedre fundering for, at vi kan starte på en new beginning for Vestas. Og det er derfor, jeg siger, at i løbet af de næste 1-2 kvartaler, der bliver vi forhåbentlig lidt klogere. Det er ikke sikkert, at vi rigtig langsigtet bliver helt meget klogere, men der kan meget vel komme en lang række ordre, uden at investorerne for alvor er villige til at give den fuld gas og købe ind på de langsigtede indtjeningsmuligheder. Mm. Du er en gammel rev i den her branche, Per Hansen. Er selskaberne blevet dårligere til at forventningsafstemme med analytikerne? Nej, det synes jeg ikke. Analytikerne er bare blevet kortere og kortere og kortere med hensyn til de forventninger, de gerne vil have. De vil gerne guides på alle tingene. Sådan. Så i princippet så vil analytikerne, de vil allerhelst bare have tilsendt et regneark, hvor de ligesom kan sige, mål på de her 5 key drivers, hvad er det så, vi skal lægge ind af VAC og indtjeningsvækst og profitabilitet og arbejdskapital og alle mulige andre ting. Og investorerne er blevet mere og mere momentumbaseret, mere og mere stemningsbaseret. Jo mere stemningsbaseret man bliver, jo kortere er investeringshorisont og investeringslunden. Og det er altså rigtig, rigtig svært at styre en virksomhed langsigtet ud fra nogle meget kortsigtede forventninger. Så det er altså ikke bare investorerne, men også selskaberne, der skal have koldt vand i blodet? Det er da altid en god idé at trække vejret og så tænke langsigtet. Tak, Per Hansen. Millionærklub med fuld firspring denne torsdag morgen, hvor vi altså har biotech-selskabet Orphazyme på den danske børs for første handelsdag. Ellers så er regnskabssæsonen så småt ved at rende ud i USA. Er der Cisco er ude? Det var godt. Ja, jeg kan så ikke se, om at den er braget igennem i eftermarkedet, men altså, der stod i hvert fald umiddelbart, at det skulle være lidt bedre, men jeg har ikke nået at få det læst. Jeg har siddet og spejlet lidt i den der Santa Fe, og så kiggede jeg efter SP Group, der også skulle komme i dag, meget bekendt. Det var også en af dem, vi havde på besøg, da vi havde mindre selskaber. Og det er jo sådan en... Jeg har altid haft lidt svært ved at forstå den, for den laver sådan noget clean tech og sådan nogle ting og sager, men det er en forretning, der bare er bullet derud af, hvis man kigger sådan både teknisk, men også økonomisk på selskabet. SP Group. SP Group, ja, som leverer både til medicinalindustrien og bilindustrien, en aktie, der er steget 61% i år, og det er jo sådan en... Der er jo desværre ikke så meget omsætning i den. Altså i går blev der omsat 1.375 stykker aktier. Det er jo ikke fordi, det er voldsomt mange aktier. Og det er jo netop også det, der gør, at aktien sådan får nogle ordentlige flyveture. Ikke? Altså sidst, der var regnskaber måske ikke så sjovt, men går vi tilbage til april-maj måned, marts måned, jamen der gik aktien jo fra sådan noget kurs 600 til 1.000. Ikke? Og vi ser også hen over sommeren 16, der gik den fra 350 til over 600. Så det er sådan nogle ryg, og det er jo igen, jamen så kan du gå i, som Per også var inde på, fra september til marts måned, hvor aktien bevæger sig flat i 650 og ikke får noget afkast på sine penge, og så får man de her drøn. Og det er jo det der med som investor, at en gang imellem så er der altså nogen, der ikke præsterer i en kortere eller længere periode. Det ser vi også desværre på fodboldbanen. Altså, nogen spørger, hvor var Eriksen hen under Morten Olsen? Jamen, han var som også på banen, men der lavede han aldrig mål. Nu er han in the mode, og han har momentum, så nu laver han alle målene. Så altså, det er lidt det samme også med aktierne. En gang imellem, så er der nogen i din portefølje, der ikke præsterer, og så spørgsmålet er, skal man hælde den ud, eller skal man give den en chance til? Og nu har jeg hældt min SSAB ud i går, fordi at den ikke rigtig gav noget. Og spørgsmålet er nu, om man skal købe nogle SP Group, fordi at de kommer med et godt regnskab lidt senere i dag. Så du har solgt SSAB i din millionærklub portefølje, og nu har du hvor mange kontanter til at handle med? Så har jeg lige omkring 20.000 til at handle med, så ja. Tyk lidt på det. Et enkelt spørgsmål, Per Hansen. Ja. Hvor meget tålmodighed skal man have med aktierne? Samme tålmodighed som med, hvad hedder ham fodboldspilleren, som scorede alle målene i forgårs? Det var Christian Eriksen. Tak. Jamen, jeg tænker da, hvis vi bliver ved SP Group, så er SP Groups svar på Christian Eriksen, det er jo Frank Gad. Hvis vi kigger, det kan godt være, at man sidder og kigger 15, 16 og 17. Hvis du kigger 2008 og 2009, så tror jeg, aktien er 35-dobbelt. Det er jo sådan set egentlig også en hel del. Der må åbenbart være penge i sprøjteforme og forskellige andre ting, som man kan lave i plastik. Så det er et godt eksempel på, at når der er nogen, der brænder for deres ting, og nogen, der er gode til at for alvor at få vækstpotentialet forløst, jamen så er det meget ofte ledelsen, som gør forskellen. Jeg tror, Frank Gade, han er en af dem, som han har ikke hånden på kogepladen. Jeg tror, han sidder helt op på kogepladen, og hvis man skruer op på 6, så tror jeg faktisk, det bliver varmt. Så derfor så... Det er jo en fløjte. Ja. Så det må man sige, men tilbage til de spørgsmål. Man skal jo altid være, man skal altid være tålmodig på aktiemarkedet. Det er langsigtet, det er det langsigtede, det lange seje træk, som gør, at man kommer til at være, om ikke den hurtigste knallert på havnen, så i hvert fald den smarteste investor i klassen. Eller den skarpeste kniv i skuffen. Ja. Lad os lige runde af, hvad der sker på markedet. PT, der er i USA, der har vi et regnskab i dag, der lander lidt senere selvfølgelig. Det er detailkæden Walmart. Detailsektoren, som jo har haft det... og som har det særdeles hårdt i USA her i 2017, der bliver lukket butikker en masse. Hvad skyldes det, Per Hansen? Jamen det kan man sige med et navn, det er Amazon-effekten. Så uanset om det handler om en juvelerkæde, der hedder Tiffany's eller Signet, eller det handler om Pandoras fornemmelse for, om ikke blinkende lygter, så i hvert fald blinkende produkter på det amerikanske marked, eller det er Target i går, som egentlig kommer ud med et bedre end ventet omsætningstal, men hvor aktien alligevel falder 10%, fordi de siger, at de skal bruge de næste 3 år på at remodellere 1000 butikker, så ligger det i baghovedet hos investorerne, hvad gør Amazon, og hvad sker der, når Amazon de gør noget næste gang? Og det er sådan set også, hvis man er sådan en stor aktør som Walmart. Så Walmart tænker også på Amazon. Jeg ved ikke, om Amazon de tænker på Walmart. Det tror jeg ikke. Er vi i det her ord, står vi midt i den her begrebsvand, der hedder disruption for alvor i detailkæden, hvor vi faktisk rigtig ved, hvad der kommer til at ske, og alle netop kigger på Amazon, i stedet for at kigge på sig selv og sige, hvad kan vi gøre? Jeg tror, at alle kigger først og fremmest på, hvad gør Amazon, og hvordan kommer det til at påvirke os? Skal vi gå med Amazon? Skal vi melde os ind under Amazon? Skal vi bruge Amazon som distributør til vores produkter, og så måske egentlig give en del af den EBIT-margin væk? Eller skal vi egentlig prøve at gå selv, holde hele fortjenesten inden for os selv med risikoen for, at der er nogen, der gør de her ting og disrupter os? Så disruption, det er ikke kun på distributionssiden. Disruption, det er sådan set alle steder. Amazon-aktien, som jo har haft det gevaldigt været i hopla det sidste stykke tid, er det stadigvæk en case, man skal købe ind på, Bjørn Hansen? Det var sådan lidt, tja, bum bum. Jamen, det afhænger af tro. For ja. Man kan sige, hvis man kigger på de store og de stærke, så er der en klar tendens til, at de store og stærke, de bliver stærkere. Og hvis du kigger på det, så er det jo Google, Apple, Amazon. Det er de aktører, hvor dem, som tror på casen, jamen de skal ikke kigge så meget på prisfastsættelsen. For prisfastsættelsen, det er jo et øjebliksbillede af det, du kan se, kan man sige. Det som øjebliksbillede af det, de forventninger, som der er. Du sidder og kigger på en bundlinje, som jo ser rigtig, rigtig lille ud i forhold til den markedsværdi, der er. Det kunne man have sagt for et år siden, det kunne man have sagt for 2 år siden, det kunne man have sagt for 5 år siden. Jeg husker en ting fra starten af nullerne. Nu skal jeg jo ikke udstille, hvor gammel jeg er, men jeg husker, at der var en analytiker, som sagde, at jeg tror, Amazon, som dengang var i 400, går i 50. Det var på dot-com-boblen der i 2000. Så blev vedkommende fyret, fordi aktien den gik ikke i 50. Så gik det 2 år, så gik Amazon i 50. Så spørger man analytikeren, synes du, det var unfair, at du blev fyret på det tidspunkt, hvorefter han har repliceret, it doesn't really matter whether I was right or I was wrong. My timing was wrong. Så på den måde, så kan man sige, det kan jo ikke nytte noget, at aktiekursen den falder til en my i forhold til det nuværende niveau, hvis du ikke ligesom rammer de her ting. Hvis du ikke rammer the moment. Og det må man bare sige. Jamen, så længe det ser ud som om, at investorerne ikke ryster på hånden, jamen, så er der ikke noget til hinder for, at vi kan se new highs i nogle af de her high flyer. Men er vi ikke lidt inde på det der, nu nævner du nemlig selv bundlinjen i Amazon, at bliver det ikke måske en dinosaurus, der forædder sig lidt ligesom General Electric? Altså lige pludselig, så har de spist så meget, så de heller ikke selv får nogen profit ned på bundlinjen. Altså, kan vi ikke ende der, tænker du, eller det har du måske ikke sådan lommefilosoferet over, men kunne man ende der? Altså, hvis vi nu kaster den op og siger, jamen, spiser de så meget, så altså, de får ikke rigtig nogen, fordi så skal de ud i et nyt marked, og så kommer der bare nogle overhælder dem på et tidspunkt. Jamen, jeg tror, at det, som er Amazons styrke, det er, at de hører ikke noget hjemme noget specielt sted. De hører sådan set hjemme over det hele. Ja. Så inden for de sidste 24 eller 48 timer, så snakker de om, nu vil de se at distribuere medicin i USA. Så, og det handler jo ikke noget om, at de skal overtage medicinalselskaberne. Det handler måske noget om, at de skal overtage den måde, som man distribuerer medicin på, som man sælger medicin på. Så det, som Amazon de gør, det er, at de lukker ikke nogen døre. De har ikke nogen stol, de sidder ned på. De siger egentlig, vores teknologi vores footprint, det kommer til at ændre verden. Så på den måde, der kan man allerede sige, jamen de er sådan set ikke et selskab. De er sådan set et selskab, som knopskyder ind for 25 eller 30 forskellige steder. Og jeg tror da ikke, det var særlig længe, før man kommer til på en eller anden måde. Også herhjemme, når vi betaler i supermarkederne, og lader os inspirere noget Amazon Go eller ting og sager, der gør, i stedet for at du står oppe i kassen og scanner alle dine varer ind, så scanner du bare din varekurve ind. Fordi på den måde, der kan man sige, der tager en transaktion op ved kassen, den tager måske kun 5-10 sekunder, og risikoen for, at der er noget, der er gået galt, den er rigtig, rigtig lille. Der er vi over noget Internet of Things. Det tager vi i tema et andet dag. I dag der dykker vi nemlig ned i den danske regnskabssæson. Vores mail er åben, hvis du har nogle spørgsmål. Så skriv det ind til os, og det gør du på en mail, der hedder miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Inden vi dykker ned i de enkelte selskaber, P. Hansen, så har der i forbindelse med de her dyk på det danske aktiemarked sidste stykke tid og i halen på regnskaberne været sådan lidt tendens til at knive en tår over, at nu er udlændingerne, og nu der er shorterne, det er shorternes skyld, det er computernes skyld. Er Norden, er det danske C20-selskab blevet en legeplads for de store udenlandske kapitalfonde og de onde shortere? Nej, vi er bare blevet en del af sådan den globale trummerum. Vi er bare blevet en del af verden? Ja, det er vi, og jeg synes, nu skal man tørre øjnene, og det er fordi, jeg hører tit de her ting, og jeg er sikker på, at der er nogen, der vil være både irriteret over det, jeg siger, og de vil også være gale over det, men det er bare sådan, at det er jo de frie markedskræfter, der dirigerer aktierne. Jeg ser, der er rigtig mange, som synes, det er rigtig ærgerligt, de er rigtig gale over det. Det er jo ikke et fænomen, der gælder i Danmark, det er et fænomen, der gælder alle steder. Så i stedet for at man skal lade sig irritere over de der ting, og jeg forstår godt frustrationen, så er man altså nødt til at sige, det er hverken mig eller andre, der har lavet reglerne, og jeg kan ikke lave reglerne om, så man er nødt til at spille efter reglerne. Og reglerne, de siger, at på samme måde som der er nogen, der kan investere i en aktie og håbe på, at den går op, så er der nogen, der kan investere i tillid til, at aktien den går ned. Det er noget, der er kommet for at blive. Og reglerne er faktisk egentlig meget transparente. Du skal meddele til Finanstilsynet, hvis du har solgt mere end 0,2% af de danske aktier. Kort og Finanstilsynet, de offentliggør det, hvis den kortposition den er større end 0,5. Det er meget transparent. Så på den måde, der kan man sige, jamen det er altså bare noget, der er kommet for at blive. Det er nogle regler, som man skal leve med, og som man skal spille efter. Og så skal man jo forstå, hvad er det for nogle selskaber, som investorerne sælger sig kort i. De sælger sig ikke kort i DSV, for hvis de gør det, så gør de regningen uden vært, fordi så får de altså kursklø. Men de sælger sig kort i nogle selskaber, som er i en penibel situation, som er udfordret, som er sårbar, som en Matas, hvor man ikke rigtig ved, hvad den fremtidige indtjeningsforventning den kommer til at være, eller som en Pandora, hvor man ikke rigtig ved, hvad den fremtidige indtjeningsforventning kommer til at være, eller en Bavarian, hvor det handler meget om, lykkes de eller lykkes de ikke, for hvis ikke de lykkes, jamen, så er det ikke særlig godt, så ved vi, at risikopræmien den tordner opad. Så på den måde, så i stedet for at være alt for sure over, hvordan reglerne er, så man alligevel ikke kan gøre noget ved, så skal man leve efter de regler, der nu engang er, og så skal man sørge for at kigge efter, om man nu er blevet sådan et short-sales-target. Og det gør man, hvis man er i den der penibel situation. Og der er universelt et link, man kan kigge på, oasm.finanstilsynet.dk. Så taster du navn på selskabet ind, trykker søg, og så kan du hele tiden se, hvem er det, der har meddelt, om de har købt eller solgt mere end 0,5% af selskabets aktier. Per Hansen, Pandora har jo været en af de aktier, som har været søgt af kapitalfondet og er blevet shortet. Jeg tænker lidt, som siger, det her det er jo faktuelt, det er gamet, det er sådan, det er, men i et aktiemarked generelt, hvor vi har all-time high, det kører op af, vi kan næsten ikke være andre steder for at få udbytte, så er det jo en psykologisk faktor, der går i gang, specielt hos de private investorer, når det rykker en lille smule. Det er måske mere der, vi er, end vi er ved noget faktuelt og shorting af det onde og det grimme. Jamen altså, jeg forstår jo godt, at folk er frustrerede, og det er fordi, der er rigtig mange private, som ejer Pandora. Sådan er det også hos os i Nordnet. Mm. Altså, der er rigtig mange, der har det, og jeg forstår godt, at de er frustrerede over aktiekursen, den går ned. Jeg synes jo måske, de skal lade deres vrede gå lidt mere ud over Pandora, og ligesom sige, hvis det er sådan, at investorerne er i tvivl om, og det er det, der sender aktien ned, det er det, der får shorteren til at sælge, det er det, der får den virkelige verden til at afvige fra den perfekte modellerede verden, hvor analytikerne de siger, at fair value er alt fra 700 til 1200, mens aktiekursen ligger og råder rundt omkring 562. Så tror jeg, at investorerne de skal prøve at spørge Pandora, om ikke Pandora de vil prøve at fortælle verden, hvad det er, der gør, at analytikerne de tager fejl. Fordi det er jo i virkeligheden, at der, hvor diskrepansen den opstår, det er i forskellen i de forventninger, der er, og ikke mindst investorerne er nervøse for, at den EBITDA-margin, som ligger på omkring 8,39 om 2-3 år, måske snarere ligger i 2,33, og den fænomenale udvikling, vi har set de sidste 5 år, med en fremragende omsætningsvækst, at man så kommer til at se, at same store sales, altså de butikker, der er åbne, og som også var åbnet samtidig sidste år, at man ikke ser nogen sådan for alvor stor omsætningsvækst. Så jeg synes, investorerne, de skal prøve at adressere, om ikke Pandora vil adressere det i forhold til investor community, i stedet for at sige, det er også shorternes skyld. Fordi det der med, det er altid de andres skyld, det kan godt være, det er rigtigt. Men det er altså rigtig, rigtig svært, for ikke at sige umuligt, at gøre noget ved. Mm. Nu var du ude lidt i gårsdagens program, Lars Persson, med en lille kendhest til analytikerne i forhold til Pandora, og opfordrer også til at kigge mere på selskabet og hvad der kom herfra. Per Hansen, er du tilfreds med den kommunikation, der foregår fra Pandora PT og også i halen på regnskabet? Jeg tror, den kan blive lidt bedre. Det vil jeg hellere gøre sådan relativt kort. Jeg tror, den godt, der er plads til forbedringer. Hvordan vurderer du Pandora her det sidste kvartal? Jamen, jeg synes egentlig, når jeg kigger på det regnskab, der kom fra tredje kvartal, så er jeg altså noget forbavset over, at kursen den fortsætter ned. Det vil jeg godt sige. Så jeg synes ikke, der er noget i tredje kvartal, der gør, at man skal være ekstraordinært nervøs i forhold til det billede, vi har set i første og anden kvartal. Men jeg kan godt se, at der er en lang række ting. Der er en lang række spørgsmål, som er ubesvaret. Og ubesvarede spørgsmål, det giver usikkerhed. Usikkerhed, det giver stigende risikopræmie. Stigende risikopræmie, det giver aktiekursfald, alt andet lige. Så det er ikke kun om omsætning og indtjening vokser langsommere, men det er også den diskonteringsfaktor, hvor risikopræmien er en betydelig ingrediens, når man skal finde ud af bottom line, hvad er det her selskab værd at give de forudsætninger, som vi har. Så jeg tror, Pandora, min bøn til Pandora på investorernes vegne, vær lidt mere åbne og prøve at overbevise investorerne med tallets magi og kunst om, at det vi gør i Pandora, det de gør i Pandora, det er, at man er på den rigtige vej, og man tror fortsat på, at man har en god og solid og profitabel og vækstmæssig fremtid. Det er nemt at slå på andre, men alt begyndelse. Det starter ved begyndelsen, og det er ved en selv. Grib i egen barm. Pandora, Lars Persson, nu kan jeg ikke lige se den her dag i morgen. Lad os tage den rent teknisk, der ligger nemlig på spørgsmål på vores mail på vores lyttere, om man egentlig skal til at bide til på Pandora? Jamen, den har jo ikke lavet en flot vending endnu. Den forsøgte i juni måned, juli måned, at klatre op og få lidt luft, og det gjorde den kort vej, og så blev den jo sendt ned igen. Og det er jo hele tiden den her diskussion. Altså, du sagde det jo egentlig meget godt selv, Per, at analytikerne ville jo egentlig bare gerne have sendt et spreadsheet for Pandora, sådan så de kunne følge med i tallene. Skal du tage hænderne op af lommen nu? Ja, det er jo det. Altså, og der har vel altid været en vis øvelse i, at man får ikke alle informationerne smidt på bordet, og så er det jo bare det, at spørgsmålet er, om når der så er nogen, der bliver lidt sure og trykker på knappen, at så er der nogen andre, der følger med. Og det er der ikke noget at gøre ved, det har du ret i. Altså, jeg slår ikke nogen shorter i hovedet, men så er det jo måske, at vi andre skal gå modsat. Men lige nu, altså skal man tage den rent teknisk, så ser den stadigvæk ikke så sjov ud. Så er der nogen andre, der skal gå foran, i hvert fald en af os, der bruger teknisk analyse. Vi kan jo bedst lige at komme ind, det kan jeg i hvert fald personligt, når den ligesom har lavet lidt bund og begynder at stige, og så det er jo blevet gjort grin af, både af Mogens og Lav, at jeg vil hellere købe noget til 610, end jeg vil købe noget til dagens kurs 560. Men sådan er vi jo, vi skal have noget momentum, før vi går ind i aktierne, og i hvert fald den slags analytiker jeg er. Men den ser da spændende ud, og jeg vil da putte den over på kandidatbænken, for jeg holder lidt med Per. Altså, jeg tror da ikke, at den her milliardforretning kan forsvinde bare fra den ene dag til den anden, og så alligevel så har vi jo set sådan nogle som Olicom og andre forretninger lukke forholdsvis hurtigt ned, så vi skal jo have en tiltro til, at de her charms stadigvæk er spændende, og man kan jo godt se de modne markeder, der bliver det altid lidt sværere at sælge. Nu er det Kina, der trækker, og spørgsmålet er, hvor, der er selvfølgelig heldigvis mange kineser, men hvor mange skal have et charms rundt om armen, og det vil jo så være lækkert, at man også gik over i måske i nogle andre brancher, ringe, halskæder, øreringe eller et eller andet. Ja, det er jo sådan set også, kan man sige. Jo, men stadigvæk, det er lidt ligesom Lundbæk i gamle dage, hvor, nu siger jeg noget grimt, noget lykkepillen, som man ikke må sige, men den var hovedingrediensen hos Lundbæk. Det er stadigvæk charms, der er hovedingrediensen hos Pandora, ikke? Mm. Per? Ja, så kan man sige, at Lundbæks lykkepille var jo Kåre Schultz, fordi Lundbæk havde jo sovet i 15 år, og hvis vi kigger på Lundbæk, har den jo egentlig fået kursklø efter sit regnskab faldt 8-9% på den 8. ud af 8 opjusteringer, som der er kommet siden 3. kvartal 2015, hvor Kåre Schultz afleverede sit første hele kvartalsregnskab. Finansdirektøren medgav bagefter, at vi har taget 3 milliarder kroner ud af omkostningsbasen. Det er fuldstændig fantastisk. Det viser endnu en gang, at hvis et selskab de bare sover, så sker der ikke rigtig noget. I 2015, sommeren 2015, der guidede man en EBIT på 0, da Kåre Schultz han kom ind. Man slutter med 4,45 milliarder kroner i EBIT 2 år senere. Det viser, hold øje med ledelsen. Ledelsen gør den gode og den dårlige forskel. Kåre Schultz gjorde det i Lundbæk. Jens Bjørn Andersen, han gør det i DSV. Der er mange andre steder, hvor man gør en vanvittig god forskel. Men der er ikke alle steder, hvor det går lige godt. For lige at opsummere, du har Pandora på din observationsliste, Lars Persson. Mm. Hvor har du Lundbæk henne, Per Hansen? Jeg tror, at juicen den er suget ud af det der bolsje. Altså, så man piller de der trævler ud af tænderne fra ingefæren? Jeg synes jo, jeg er en stor fan af Kåre Schultz, og det er fordi, det han har bevist, det er, at han er i stand til at dreje en forretning. Jeg er sikker på, at han har gjort en kæmpe forskel i Novo Nordisk. Som bestyrelsesformand i Royal Unibrew, så tror jeg ikke, der er to meninger om, at han har sammen med Henrik Brandt og det øvrige ledelseskollegium gjort det rigtig godt i Royal Unibrew. Jeg tror, det er svært at finde nogle investorer, som er super meget kede af det, den gode tandempar. Han har været med i Lego i bestyrelsen, og nu har han draget ned i varmen, og hvor det ikke kun meteorologisk ser ud, som om der er højtryk, men hvor også han skal forsøge at se, om han kan redde Teva. Mm. Så jeg vil sige, at Lundbæk... Men du skal ikke lukke en butik, fordi at den administrerende direktør, han går... Nej, men Lundbæk, Lex, Kåre, spørgsmålet er, om ikke den juice, der skulle ud af det bolsje, om det mere eller mindre er suget ud. Man startede med en EBIT-margin på 0%. Kåre Schultz sagde, inden for 3 år, så laver jeg 25. I bestemmer sådan set selv, hvad omsætningen skal være. Inden for 2 år, så nåede han 27,1. Jeg synes egentlig, det fortjener respekt. Så man kan sige, selvfølgelig, at, men har du kigget på Lundbæks pipeline, for eksempel? Hvad ligger der af produkter? Jamen, jeg tror jo ikke, der er sket så meget med pipelinen. Jeg tror ikke, der er sket så meget med pipelinen, der svarer til den aktiekursudvikling, der har været. Så alle folk, de snakker så meget om, hvor meget Ronaldo han er værd. Jeg synes da egentlig, man måske snart skulle snakke om, hvor meget Kåre Schultz han er værd i markedsværdi. For det handler om at komme ind ledelsesmæssigt, kende forretning, fokusere den, tør execute på de der ting, der egentlig skal være. Og det er der altså bare nogen, som er rigtig, rigtig gode til. Kåre Schultz var det i Lundbæk. Jens Bjørn Andersen, han er verdensmester i det der i DSV. Jeg tror, det er svært at finde nogen, som er super utilfredse med den udvikling, som DSV har kørt hjem. Kan vi ikke blive uenige. Så de gør det fuldstændig fænomenalt, og det er fordi, de gør sådan set ikke noget, der er særlig svært. De gør bare en lille smule bedre, end de gjorde i går. Så går de hjem, når de er færdige, ikke når klokken den er 4. Og det er altså det, der differentierer de her ting. Så kort historie. Jeg tror, at the best is over for Lundbæk på kort sigt. Og hvor kort er kort sigt? Ja, det er spørgsmålet om alibiet, om du skal være i Lundbæk overhovedet. Altså, er det en aktie, hvor du ligesom skal sige, her skal jeg have en større position? Og jeg tror da, det bliver spændende at se, om de lykkes med nogle af de her ting, når man kigger på Alzheimer og andre ting, som de går og kigger på. Hvis de lykkes med nogle af de der ting, jamen, så er det klart, så har vi en game changer. Og hele den her snak kan vi måske også konkludere, at du er positiv på Teva. Jeg er positiv på Kåre Schultzes muligheder for, at hvis Teva kan reddes, og det er et åbent og et godt spørgsmål, hvor man både skal reducere omkostningerne, få forbedret pipelinen, forsøge at se, om man kan få tilbagebetalt og afbetalt noget på den alt for store gæld, hvis Teva kan reddes, og det er et åbent og et rigtig godt spørgsmål, som jeg ikke har noget svar på, så er Kåre Schultz den helt rigtige mand. Det er torsdag, det er Millionærklubben, du lytter til her på Radio 24/7. Jeg har Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, med i studiet, der har jeg sammen med Lars Persson. Om lidt så hiver vi fat i Lars Svendsen. Du kan også være med os. Vores mail er åben. Den er miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Per Hansen, en anden af de aktier, der har været i vælten det sidste stykke tid, et godt stykke tid efterhånden, det er AP Møller Mærsk. Hvordan ser du på den? En dejligt, bredt, åbent spørgsmål. Hvis jeg går noget, der ligner 4-5 kvartaler tilbage, jamen, så var det jo den her teknologiske transformation, hvor man egentlig skulle få nogle computer til at snakke sammen med nogle containere, og så skulle de sejle ud på de 7 verdenshave, og så skulle man ligesom prøve at se, så skulle det nok gå alt sammen, når det skulle være i smult vande. Hvis man kigger efter regnskabssæsonen, hvor der både var en alen lang liste af ekstraordinære ting, som i sig selv gjorde det svært ligesom at få overblikket, og så underliggende se en svag udvikling i Mærsk, så må man sige, det er svært at være konglomerat, og der var mange, der havde håbet på at regne med, at når bare man kom af med og ikke længere skulle glide i olien, jamen så ville tingene, de ville egentlig bare gå rigtig, rigtig fint. Tiden de sidste 6-12 måneder har vist, at så let går det ikke. Når man er i industrier, hvor man er vilkårstaker, så kan man ikke sådan for alvor selv påvirke prisdannelsen. Så hvis man ikke kan påvirke prisdannelsen, så er man nødt til at modtage det, som er udefra kommende. Også selvom man, inklusive integrationen af Hamburg Syd, når den kommer til at ske inden for de næste 6-12 måneder, kommer til at have en global markedsandel på en 17-18 eller 19%. Så jeg synes, at investorerne har nok været lidt hårde ved Mærsk efter regnskabet, men spørgsmålet det er, hvad investeringsalibiet sådan for alvor er i Mærsk de næste 6 måneder, udover at vi må komme til at se 2018, som er bedre på containermarkedet, og så ikke mindst noget af det, som er en lidt fluffy størrelse. Spørgsmålet om, er Mærsk faldet lidt eller noget for meget i kølvandet på, at der har været sådan et generelt aktiemarkedsudsalg i danske aktier? Så det er det selskabet selv, eller er det netop offer for den tendens, vi har i markedet? Jamen, jeg tror, nu skal man ikke, altså, man, det er altid nemt at skyde på nogen, som ligger ned, og det er ikke det, jeg ønsker at gøre. Men jeg tror bare, at Mærsk, de skal være endnu bedre til at prioritere deres forretning, og så skal de simpelthen bare levere varen hele tiden. Det er det eneste, de selv kan gøre. Så jeg synes måske, at det virker som om, at den er måske faldet lige til den gode side. Mm. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Er Mærsk faldet lidt til den gode side? Ja, jeg mener, at den skal ligge omkring 10.000, ikke? Plus minus 10%. Mm-hmm. Så, hvad hedder det, faktisk fisker vi lidt i den. Jamen, jeg fik en mail i går fra Aktieinfo, der står, at I har taget en spekulativ position i Mærsk. Ja, det er rigtigt. Vi har taget en dyb indholdning og satset lidt på, at den kunne kan tage sådan en, det er jo kun 5%, altså det er sådan op til 11 eller sådan noget, vi satser lidt på. Det er ikke noget, det er ikke vendingen, men hvad hedder det? Ja, vi regner med, det kommer lidt. Der kom jo faktisk, og det vil sige, inspirationen var jo dels af markedet, børsknedet siger, at markedet nok er ved at komme på hægterne igen, ikke? Mm-hmm. Men det andet var, at der kom jo et meget pænt regnskab i går for Hapag-Lloyd, der er en stor og meget veldrevet tysk konkurrent til dem. Og det tyder jo lidt på, at Mærsklejen og så videre, og de sejler jo lige i øjeblikket, der, ja, nu gør det æblet ud, ikke? Man ser jo, julevaren er jo allerede afsted, men de klarer sig splitpunkt sådan nogenlunde. Man skal altså også huske, jeg har ikke haft tid endnu til at kigge på regnskabet, fordi jeg mener egentlig, at AP Møller er lidt, kan ligge og vente. Den ligger i ventegruppen, men hvad hedder det, at de tog jo altså også det regnskab der, det var lidt efter den her metode ud, man bruger i politik, at når det hele er noget skræmmende, så kan vi så godt lukke alt muligt ud. Og det gjorde de. Det var sådan lidt udrensning på sådan spurgt rundt i en mail rundt i systemet. Kan I ikke finde på noget, der skal nedskrives? Jo, jeg har en 500 millioner der. Nå, har du også noget? Ja, det er godt. Det var sådan lidt det handlede om. Mm-hmm. Så, altså, jeg tror nok, det regnskab egentlig var på tredje kvartal. Det var lidt sådan, at man sagde, okay, nu tager vi det ud. Nu rytter vi bordet. Og gør klar til en frisk. Ja. Det lyder lidt som om, at du mener, at markedet har raset ud efterhånden, Lars Svendsen? Ja, det tror jeg egentlig, det har for den her gang. Og så kan Peter Edderkop begynde at kravle op igen. Ja. Du er for fulde sejl i Millionærklubbens portefølje, det vil sige, at du har ikke noget at handle med. Jeg gjorde i går jo. Hvad gjorde du i går? Jamen, det var det. Jeg havde ikke andet end 10.000 kroner, nemlig fyldte jeg så på i Bavaria Nordic. Ja. I går på 2,39 eller sådan noget, mm-hmm. Købte jeg lidt mere købe til, som de siger i Sverige. Så nu har jeg sådan set det hele. Det, der egentlig glæder mig mest, det er jo, at Vestas begynder at komme til hægterne. Jeg må jo så indrømme, at jeg tror, at det, I sidder og snakker om, at fjerde kvartal altid har mange år, og så videre, det har jo været rigtigt nok. Men jeg tror ikke, at det kommer til at gælde USA i år, fordi nu må vi se, hvad det bliver det der skattehistorie over, hvis de bliver enige om det. Men, pointen er jo nok, at USA kommer til at svikle lidt i år. Så det bliver måske ikke helt så stor jubel. Jeg er optimist på den, og så videre, men jeg vil bare sige, jeg tror ikke helt så meget på den der jubel fjerde kvartal, som vi har hørt om før. Haha, Hansen? Jamen, så vil jeg da bare sige som en serviceoplysning, at det bliver også jul den 24. eller den 25. Man får julegaver i USA, synes jeg kan huske, den 25. om morgenen, så det kan være, der kommer nogle ordre der. Jeg er altså ikke så nervøs for, at man ikke får de der ordre. Jeg er meget mere nervøs for, om man kan tjene tilstrækkeligt godt på de ordre, man får ind. Men som Laura ind på her, så var det jo også Donald Trumps skatteordninger og de her PTC-tilskud, som var med til at skabe uro i aktien. Det var jo ikke kun de udmeldinger omkring prispres og konkurrence. Jeg tror, at Donald Trump, han har væsentligt mindre magt, som han har agt. Jeg tror, at det er jo et år og en uge siden det. Jeg ved ikke, om det blev fejret henne på 24-7 med en fanfare, men det er jo et år og en uge siden. Ekstra cappuccino. Hvor det var sådan, at Donald Trump den 9. november vandt det amerikanske valg. Jeg tror, det er ikke PTC som sådan, at jeg er allermest nervøs for. Jeg tror også, at investorerne er gået en lille smule galt i byden, når det var sådan, at ligesom har skudt skylden på kursnedgangen i Vestas på PTC. PTC, det er sådan, at når man skal have tilskud, når man skal have støtte til noget, så er man hele tiden i lommerne på politikernes luner. Og politikerne, det der med, at politikerne må da kunne forstå, at det eksisterer ikke. Politikerne, de forstår kun én ting, og det er, at de skal genvælges. Det er det eneste, de forstår. Det er det eneste sprog, de forstår. Sådan er det sådan set også i Danmark. Vi skal jo stemme om en uge til kommunalvalget. Det er et fælles politisk sprog globalt. Ja, sådan er det. Så jeg er ikke så bange for PTC'en, men man skal selvfølgelig holde øje med det. Man skal holde øje med det nyhedsflow, der kommer der. Men det er ikke PTC'en, som jeg tror er den helt store sten i skoen. Det er generelt set, om konkurrencen den bliver intensiveret så meget, at der er nogen, der kommer til at mangle ordre. Nogen, der mangler ordre i industrien, jamen det vil være sådan, at så begynder man at konkurrere mere om det. Og hvis man bliver i tvivl om det, hvad det betyder, når en industri går fra mere til mindre vækst, hvad det betyder for priserne, og det betyder på profitabiliteten, så kan man prøve at kigge til en helt anden branche, som ikke har så meget med Vestas at gøre. Det er noget med fingeraftrykssensorer. Det er Sverige. Det er fingerprint cards, som ser helt anderledes ud. Det er slet ikke det, vi kommer til at se i Vestas under nogen omstændigheder. Det er bare, at hvis der er nogen, der mangler ordre, så kan det altså være sådan, at priserne de giver sig. Når priserne de giver sig, så giver profitabiliteten sig. Når profitabiliteten den giver sig, så giver aktiekursen sig en hel del. Men du er altså lidt lunken på Vestas her i sidste kvartal, Lars Svendsen, som jeg hører dig. Ja, men jeg tror, at aktien fortsætter rebound. Det er egentlig det, jeg... Hvor tror du så, den skal hen? Ja, jeg er jo kæmpet på 416, ikke, her i fredags i sidste uge. Længere tilbage er det jo ikke, men jeg tror, at den kommer op i knap 500 i løbet af et par måneder. Det er mit gæt. Og du kan sige, at den faldt ud af sengen på 525, ikke? Mm. Men altså, det er jo et eksempel på, at du har angiveligt, jeg sidder og studerer den, så kan jo gætte, hvad der kommer i Berlingeren på mandag, men der er 100, de har 137.000 aktionærer i Danmark. Det var ikke så lidt. Er det ikke imponerende? Jo. Jo, så hvad hedder det? Det er navnet folkeaktie. Jo, det er det, og man kan sige, derfor er det jo lidt interessant også, det er jo noget andet, det er, hvad der sker omkring det der Siemens Gamesa, og nu også General Electric, om de to, som er store i markedet, at de ser jo ligesom ud til at hive i håndbremsen nu, og vil ikke forære penge væk. Så man kan sige, at strukturen i branchen bliver jo nok noget bedre, og så skal vi også huske en anden forhold omkring det her, når man kigger på pris per megawatt, at de leverer jo væsentligt større møller, end de har gjort før. Så dermed så kan du sige, at de kommer, og det gør i sig selv, at man siger, altså de sidste kilowatt, de er jo så til gratis, ikke? En sidste kommentar. Jeg tror på, at han rebounder sig, og Pandora har jeg ingen mening om. Så. Nej. Pia Hansen, en kommentar til Vestas? Jamen bare lige for folkeaktien. 11% af Nordnets kunder, 11% af vores 81.500 kunder har Vestas. Og så vil jeg da sige til Lars Svendsen, hvis du er frisk på det, jamen så vil jeg gerne stille en god flaske vin på højkant, og ligesom sige, at inden for de næste måneder, der er jeg meget skeptisk til, om Vestas kommer op og snuse til 500. Så hvis du vil holde en flaske imod, så vil jeg gerne komme ind på 24-7 i starten af det nye år, for jeg den flaske, som jeg så i givet fald taber, hvis det er tilfældet, og den vil jeg tabe, og den vil jeg glæde mig over, fordi det er en dansk folkeaktie, og når Vestas stiger, så har danskerne det bedst. Ja, det er, vi bruger ikke rødvin her, vi bruger citronvand. Men den er taget. Vi fejrer jo præsidentens tiltrædelse med, at vi begynder at udsende fake news, fordi det gjorde han jo sådan set også, og han er jo the first man, ikke? Så vi også begynder at fejre det med fake news. Citronvand, det giver kun sure opstød. Lars Svendsen, det er jo resten af dagen. Ja, ganske kort overfor sig. Du kan få citronvand den anden vej, fordi du har jo også i din favør, så sige, hvad hedder det, jeg giver dig en citronvand, du giver mig en flaske rødvin. Det er helt fair. Det er fair. Har du fået din overfor sig, Max, at du har lagt billet ind på? Nej, jeg fik jo kun 15% af det der. Og det var jo egentlig det, der er nøgletallet på det. Det var ligesom, hvor mange fik vi egentlig, og du fik 200 plus 15%, så det er jo ikke så meget. Og det er jo meget godt, fordi det viser jo, at der må være noget efterspørgsel på den. Kan du så ud og købe nogle flere? Ja, det er jo det. Enten skal man købe til, eller så skal man give op, ikke? Har du hørt et svensk program, siden det skal være købe til hele tiden? Ja, det er fordi, du er jo halv svensker, Per. Ja, jeg forstår det godt. Ja, det er godt. Det er jo derfor, jeg taler. Så du kan, man skal jo ramme det sprog, folk kender. Mm. Men jeg synes sådan set, at det er jo udmærket. Og i betragtning af, at det har været dårligt marked. Mm. Det, vi ikke ved, er, hvor mange aktionærer de har fået. Det kan jeg ikke se nogen steder, men, men de må være til mange. 3900. Har de fået 3900? Mm, okay. Tak. Okay. Lav Svendsen, ja. Du er med os i morgen. Kan du have en god handelsdag? Jo, hej. Godt, hej. Der er altså morgen mellem 9 og 10, at Millionærklubben åbner telefonen. Du kan ringe ind og stille spørgsmål, og hvor vi samler op på alle de spørgsmål, vi har fået ind på mailen og vores Facebook-side i dag. Mange tak for dem. Vi prøver at samle op på dem i morgen, og så i den kommende uge, for der ligger en hel del. Per Hansen, sådan for at opsummere den danske regnskabssæson, tredje kvartalsregnskaberne, vi sådan har været igennem her. Hvem har vi på plussiden, og hvem har vi på minussiden? Jamen, Novozymes og DSV, det er nogle af de få selskaber, som jeg vil fremhæve. Der er også andre, der har leveret. Christian Hansen har leveret. Jeg synes, by and large også, at Ørsted har nogenlunde leveret det, man kunne ligesom forvente. Og så synes jeg, at FL Schmidt skuffede godylt i forhold til den 40-50% kursstigning, som vi har set. De skuffede med ordre, med omsætning, med fremtid, med margins og ting og sager. Jeg er stor fan af Thomas Schulz. Jeg synes, han gør det fuldstændig fænomenalt, men det er altså bare sådan, det er svært at presse noget juice ud af en stor sten. Og det er altså det, han gør inden for sin mineralforretning, og det kan man altså ikke rigtigt. Men altså, der mislydende har altså været klart i overtal, Koloplast, Mærsk, altså Vestas skuffer, og altså der er en lang række, som forbliver under det, som investoren har sat næsten op efter, da vi indtil regnskabssæsonen har haft endnu et godt år i de danske aktier. Så kombinationen af en høj prisfastsættelse, mange stemningsbaserede investorer, mange udenlandske investorer, højt opskruede forventninger, en relativ høj prisfastsættelse, det er jo ikke nogen god cocktail at komme ned i en gløk eller en sangria, for den sags skyld. Bliver det hele godt til sidst, efter fjerde kvartal? Jeg ved ikke, om det bliver godt, men det bliver jo jul, kan man i hvert fald sige, og så bliver det nytår igen. Så jeg tror, vi er bare blevet mindet om, at der er risiko ved at investere i aktier. Det skal vi også. Det er faktisk den første 5-6% korrektion, vi har fået i et år siden Donald Trump han blev valgt. Jeg skulle lige sige, er det ikke sundt og godt, at vi jo, lige bliver rusket lidt, så det, vi går her? Det er ikke sådan, jeg ønsker kursfald for nogen som helst i den her verden, men en gang imellem, så er det sådan, at så er det godt at minde os alle sammen om, at man kan ikke få 15-20% i afkast, uden at det er forbundet med en mere end gennemsnitlig risiko. Så på den måde, så må man sige, en gang imellem, så kommer nogle af de her kursrystelser af træet, de kommer ubelejligt, men på lang sigt, der kan vi slet ikke leve uden dem, for hvis ikke de kommer, så kommer afkastforventninger, de kommer så højt op, at de ikke kan indfries. Og på den måde, så må man sige, det er altså alt i alt godt en gang imellem at blive mindre om det. Og by large, så er vi altså stadigvæk i et bullmarked. Vækselejene ser pæne ud, og så har vi jo også, Per Hansen, rigtig, rigtig mange penge på sidelinjen, som ikke er i markedet endnu. Vi har mange penge, vi har stadigvæk lave renter, vi kommer til at få lave renter både i 18 og i 19. Spørgsmålet er, om ECB de kommer til at hæve i 19. Jeg er ikke fuldstændig overbevist, så jeg vil sige, vi er stadigvæk i Indian Summer på aktiemarkedet, men vi er altså i den senere del, og temperaturen udenfor, den svarer nok nogenlunde til den del af Indian Summer, som vi er på. Mm-hmm. Kunne man forestille sig, at Fed holder deres renteforholdelse tilbage her i december på grund af det marked, vi ser nu? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at hvis Fed de gør det nu, ja, så vil det være knæfald for kursfald, og det tror jeg ikke, at de forsøger at gøre. Så jeg tror, Fed de kører videre med det, som de tror på, og deri ser jeg faktisk en af de risici, som er for 2018, nemlig at Fed fortsat vil hæve 3-4 gange, og investorerne, de er fuldstændig ligeglade. De kigger ikke på, de sidder og kigger på en 10-årig amerikansk rente, der hedder 2,35, og hvis det er sådan, man hæver 4 gange i 2018, så kommer man til at se, at prisen på penge i USA, den er fuldstændig den samme, uanset om det er 1, 3, 6, 9, 12 måneder, eller 1, 2, 3, 4, 5 eller 10 år, så er den 2,35 eller noget i den stil, eller 2%. Og der tror jeg godt, man kunne få sig en lille overraskelse, hvis det er sådan, at rentekurven den stejler lidt på et tidspunkt. Mm-hmm. Per Hansen, tusind tak, fordi du var med os denne morgen. Lars Persson, du har solgt SSAB. Nu har du haft godt og vel 55 minutter til at finde noget friskt, saftigt kød og kaste 10.000 kroner efter. Det skal også lige modnes, så vi tager det lige roligt. Det skal ikke på en krog i det skal lige modnes lidt, så lad os nu lige spise brød. Og du har ikke handlet, kan jeg høre på dig. Det har jeg ikke langt. Det ved du godt. Til gengæld så slutter det danske C20-indeks, slutter, vi er jo lige kommet i gang. Er vi i plus? Ja, det er vi da. Med over 1%, og det er Novo, Genmap og Vestas, der alle sammen drøner op, og så DSV selvfølgelig. Den eneste, der egentlig lige kan se, er, at de større aktier, det er Danske Bank, der er sådan lidt nede. I Sverige går det lidt hårdere for, så der er både Electrolux, Hennes & Mauritz, så hvem var det mere? Det var vist Assa Abloy, der er nede, så der har vi et indeks, der ikke rigtig vil kickstarte derovre, så ja. Ha' en rigtig god handelsdag derude, og med små 5 minutter, så er Cordua Steno klar her i studiet, blandet med at kåre årets bedste valgsang. Nu er det tid til nyheder her på 24/7, klokken er 10.